Vent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compușii sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgan și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, nervi de iarnă la sediul PSD, șoseaua Chiselef numărul 10, pentru că românii și-au permis să protesteze față de grațierea și dezincriminarea abuzului în serviciu. După miercurea elefanților, liderii PSD se declară acum victimele unei mineriade. Zeci de mii de români au protestat în București și în alte orașe mari din România, dar și în diaspora. Se lasă prea ușor manipulați de televiziuni și de pomenile electorale și atunci votează cu cei care tipurile le-au crescut salariile cu 100 de lei, în schimb nouă ne fură milioane de euro. Pentru Liviu Dragnea, protestele de aseară ar fi fost, citez, un început de lovitură de stat. M-am întors de la instalarea președintelui Americii și l-am găsit pe președintele României în fruntea unei noi mineriade. În acești termeni și-a început liderul PSD comentariul de pe Facebook. Puterea pornește răfuia la cu Serviciul Român de Informații, parlamentarii PSD și ALDE vor să afle miercuri de la șeful SRI cât s-a implicat serviciul în manifestațiile de ieri. Comisia ar putea cere informații și cu privire la protestele recente, a declarat senatorul UDMR Vereștoi Otilo pentru Mediafax. Bugetul pe 2017, proiectul a fost publicat de Ministerul Finanțelor, guvernul reduce fondurile pentru educație, interne, apărare și servicii secrete, cresc fondurile pentru asistența socială, agricultură și transporturi și posturile Radio România și TVR vor primi mai mulți bani. Prognoza meteo pentru început. Maximele vor fi astăzi între minus 4 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest. În sudul și în estul țării, trecător va burnița sau va fulgui. În București, acum 2 grade, maxima va fi în jur de 3. Ascultați știrile Europa FM. Liniște la Palatul Victoria, dar și la sediul PSD, după ce au numit manifestațiile de aseară drept mineriadă și început de lovitură de stat, socialdemocrații și cabinetul Grindeanu par dispăruți. Zeci de mii de oameni au cerut guvernului abia instalat de o lună să renunțe la ordonanțele privind grațierea și modificarea codurilor penal și de procedură penală pe care cabinetul Grindeanu a vrut să le adopte pe furiș fără dezbateri. În București, peste 20.000 de oameni au pornit în marș aseară pe străzile capitalei, de la Piața Universității la Palatul Victoria, apoi către sediile de partid ale puterii, PSD și ALDE. Vedete au fost elefanții, jucării de pluș aduse de participanți sau desenele care îi prezentau pe elefanții Amnistiuță și Penala. Mesajul domnului Dragnea. Aceste ordonanțe sunt cu dedicație pentru dumnealui, pentru cunoscuți și pentru prieteni. Să ne fie cu spor și antipopor. Am ieșit pentru copiii noștri, în primul rând. Să schimbăm legi peste moment, să anulăm tot ce am gândit până acum, ne întoarcem în anii 90. Protestez față de legile propuse de amnistie și de grațiere. Mi se pare incorrect că nu s-au elaborat cu consultarea tuturor părților care și-ar putea da o opinie. Din câte am înțeles, ministrul Iordache nu vrea să retragă. Ar trebui să țină cont de părerea noastră. Se lasă prea ușor manipulați de televiziuni și de pomenile electorale și atunci votează cu cei care tipurile le-au crescut salariile cu 100 de lei, în schimb nouă ne fură milioane de euro. Noi nu ne dorim infractori în libertate. Ce se încearcă acum să se bage pe furiș niște modificări de legi pe care nu le-a discutat nimeni transparent, asta se încearcă, o încălcare a statului de drept. Trebuie să ieșim în stradă până când vor fi retrase aceste legi. Vrem o țară normală. Și președintele Klaus Iohannis s-a alăturat aseară pentru scurtă vreme manifestanților de la Piața Universității, înainte ca mulțimea să pornească spre sediul guvernului. Am venit aici în piața Universității ca și miile de români ca să-mi arăt indignarea. O gașcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislația din România, vrea să slăbească statul de drept. Ori așa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil să se schimbe legislația și zeci, sute de politicieni certați cu legea să se găsească cu dosarele curate și să continue fără de legile. Românii, pe bună dreptate, sunt indignați. Deși mobilizarea cea mai puternică, iată, a fost în București, mii de oameni au protestat aseară și în marile orașe ale țării. La Timișoara, spre exemplu, 5.000 de oameni au cerut în stradă retragerea proiectelor care vizează modificarea legislației penale. 5.000 de oameni au protestat și la Cluj-Napoca, cu amănunte Valentin Chisocean. La Timișoara, în jur de 5.000 de oameni s-au strâns pentru a treia zi consecutiv în fața operei, de unde au plecat în marș spre prefectură și apoi la sediul DNA din oraș. Oamenii au scandat pașnic și au afișat mesaje precum Timișoara cere fără grațiere sau ei grațiați, noi furați. Timișoara cere fără grațiere! Azi în Timișoara! Mâine doar în țară! Și la Cluj-Napoca au protestat peste 5.000 de persoane în Piața Unirii. Oameni de toate vârstele au venit cu pancarte și au scandat împotriva guvernului. Și la Sibiu s-au strâns în jur de 3.000 de oameni, mulți fiind însoțiți și de copii. Pe lângă scandări precum "Nu stați la căldură" și "Pe voi vă fură" sau "În democrație hoții stau la pușcărie", manifestanții au scandat și lozinci împotriva PSD. La malul mării, la Constanța, 1.500 de oameni au protestat aseară în fața prefecturii. Între altele, manifestanții au cântat și imnul național. A fost a treia seară de proteste și la Iași, peste 1.000 de oameni s-au strâns în Piața Unirii. Acolo s-a cântat și imnul Golanilor, simbolul pieței Universității din 90. Proteste au mai fost și la Arad, Brașov, Alba Iulia, Galați, Oradea, Târgu Mureș, Suceava, Piatra Neamț, dar și la Craiova, Ploiești și Pitești. Început de lovitură de stat și o nouă mineriadă, iată ce spune Liviu Dragnea despre protestele din toată țara de ieri. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful PSD arată că manifestațiile ar fi orchestrate de președintele Klaus Iohannis, care, citez, ar incita la dezordine socială și la violență. Un rezumat prezentat de Sorin Dragomir. M-am întors de la instalarea președintelui Americii și l-am găsit pe președintele României în fruntea unei noi mineriade, o manifestație neautorizată împotriva guvernului României, împotriva ordinii constituționale și împotriva votului popular din 11 decembrie. În acești termeni și-a început liderul PSD comentariul de pe Facebook. Liviu Dragnea e de părere că șeful statului ar viza, citez, avantaje politice, cerând aberații constituționale, cum ar fi retragerea unor ordonanțe care nu au fost date. Președintele PSD a susținut că este un început de lovitură de stat. Susțin acțiunile împotriva corupției, dar împotriva adevăratei corupții, a completat președintele Camerei Deputaților. Liviu Dragnea a mai spus că a cerut Ministerului de Interne să retragă jandarmii din fața sediului PSD, deoarece socialdemocrații nu au de ce să fie apărați. PSD e apărat de ideile lui politice, de programul de guvernare și de suportul popular, a precizat liderul PSD. Îi asigur pe români că nu voi mai permite președintelui Iohannis să răstoarne ordinea constituțională, să uzurpe calități oficiale intrând abuziv în ședințele de guvern sau să incite la dezordine socială și violență, a conchis Liviu Dragnea. Puterea pornește răfuiala cu Serviciul Român de Informații. Parlamentarii PSD și ALDE vor să afle în ce măsură s-ar fi implicat SRI în organizarea protestelor antiguvernamentale de aseară. Drept urmare, miercuri la Parlament, în ședința Comisiei de Control al Activității SRI, șeful serviciului, Eduard Helvig, ar urma să fie chestionat și pe această temă, anunță agențiile de știri Mediafax și News.ro. Ascultați știrile Europa FM. Bugetul pe 2017, proiectul a fost publicat astăzi de Ministerul Finanțelor. Guvernul reduce fondurile pentru educație, interne, apărare și servicii secrete. Proiectul bugetului de stat și al asigurărilor sociale va fi dezbătut miercuri în ședința guvernului. Cresc fondurile pentru asistență socială, agricultură și transporturi și posturile Radio România și TVR vor primi bani mai mulți. Florentina Mihăiță explică. Ministerul Educației va avea anul acesta un buget care depășește ușor 8 miliarde de lei, cu aproape 8% mai puțin decât în 2016. Un buget mai mic va avea și Ministerul de Interne, care va primi 11 miliarde de lei. Cea mai mare scădere este înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, care va avea un buget de 7 miliarde de lei, diminuat cu 14,5% față de anul trecut. Pentru apărare, guvernul promite că va aloca 2% din PIB, însă datele din proiectul de buget indică suma de 11 miliarde de lei, cu 2,2% mai puțin decât în 2016. Și care reprezintă doar 1,35% din produsul intern brut. Administrația prezidențială va avea de asemenea un buget diminuat cu aproape 4%, adică 46 de milioane de lei. Au scăzut fondurile alocate pentru investiții, pentru protocol și pentru deplasările președintelui Klaus Iohannis. Pentru că s-a redus numărul parlamentarilor și bugetele celor două camere ale Parlamentului sunt mai mici. 122 de milioane de lei primește Senatul, iar Camerei Deputaților îi revin peste 266 de milioane de lei. În schimb, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, va avea un fond la dispoziția sa de peste 200.000 de lei, cu aproape 18% mai mult decât a avut fostul șef al acestei camere în 2016. Ministerul Muncii are cel mai mare buget, aproape 37 de miliarde de lei, cu 2,5% mai mult decât anul trecut, în special ca urmare a majorării pensiilor și a unor alocații sociale. Bugetul agriculturii crește cu 83% la 17 miliarde de lei, iar transporturile primesc cu 60% mai multe fonduri decât în 2016, adică aproape 14 miliarde. Bugete mai mari sunt prevăzute pentru Ministerul Mediului, Sănătate, Justiție și Cultură, precum și pentru Avocatul Poporului. În schimb, Agenția Națională de Integritate va primi cu 26% mai puțin bani decât în 2016, iar Consiliul Concurenței cu 17% mai puțin. Guvernul se angajează și să plătească datoriile TVR. Postul public de televiziune va avea în 2017 un buget de 6 ori mai mare decât anul trecut, adică 950 de milioane de lei, iar bugetul alocat radioului public va fi de 383 de milioane de lei, aproape dublu față de 2016. La construirea proiectului de buget, guvernul a luat în calcul o creștere economică de 5,2% anul acesta, un deficit bugetar de 2,96% din produsul intern brut și o inflație medie anuală de 1,4%. Datele privind creșterea industriei de la 0,6% din PIB la 1,4% nu sunt realiste, consideră Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri. Putem comenta, de exemplu, ca fiind prea optimistă contribuția industriei, pe motivația că industria este legată foarte mult de export. România, nemai având foarte multe produse proprii, cu excepția mobilei, ca urmare, exporturile care stau la baza activității industriale depind foarte mult de conjunctura internațională europeană, pusă în discuție de situația geopolitică din Europa, unde, din păcate, există acest curent izolaționist. Despre Statele Unite nu are rost să discutăm. Deci industria mi se pare că este supraestimat ca aport la viitoarea creștere a PIB-ului. Ascultați știrile Europa FM. O echipă de specialiști de la Insemex Petroșani va face verificări în cazul incendiului care a distrus clubul bucureștean Bambu în weekend. În zonă mai există un focar de unde se degajă fum, de aceea pompierii supraveghează și astăzi locul respectiv. Continuă audierile în acest dosar, peste 10 persoane, între care și patronul clubului, vor da declarații astăzi. Transmite Marius Mitrache. Bun găsit! Potrivit directorului general al Insemex, Artur Găman, echipele de la Petroșani vor ajunge imediat ce zona va fi izolată. Găman susține că deocamdată nu au început cercetarea, deoarece încă mai erau zone cu risc care ardeau. Clubul a ars și s-a făcut scrum în noaptea de sâmbătă, iar sute de oameni au reușit să se salveze la timp. Important este acum să se stabilească cu exactitate ce s-a petrecut acolo și cine sau ce se face vinovat de producerea incendiului. Cercetările se vor face sub directa îndrumare și supravegherea procurorilor, exact ca și în cazul colectiv. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit! Nicușor Stanciu a marcat pentru Anderlecht în victoria 3-1 cu St. Truiden, primul meci al echipei sale în 2017. Mijlocașul român a înscris golul de 2-0 după ce a recuperat mingea în propria ei jumătate, a făcut o cursă de peste 60 de metri, a driblat un adversar și a finalizat cu un șut spectaculos. Alexandru Kipciu a fost și el titular la Anderlecht. Tot în Belgia, Răzvan Marin a debutat pentru Standard Liège la doar câteva zile de când a fost transferat de la Viitorul. El a intrat în minutul 80 al înfrângerii pe teren propriu 0-3 cu liderul Club Brugge. Astra Giurgiu își continuă șirul victoriilor în meciurile de pregătire, a învins-o cu 4-2 pe Urale Caterinburg. Daniel Niculae a deschis scorul în prima repriză, iar după pauză au mai înscris noul venit Belu Iordache, Dandea și Ioniță. Câteva ore mai târziu, FC Viitorul a jucat un amical cu aceeași echipă rusă, care a folosit însă alți fotbaliști din lot. Ural a câștigat cu 1-0. Chelsea Londra s-a desprins la 8 puncte în fruntea Premier League după etapa a 22-a. Echipa pregătită de Antonio Conte a învins-o cu 2-0 pe Hull City și a ajuns la 18 victorii, 3 remize și o singură înfrângere. Dintre celelalte pretendente la titlu, doar Arsenal a mai câștigat în această rundă și este pe locul al doilea. Tottenham a rămas pe 3 la 9 lungimi de lider, iar Liverpool s-a îndepărtat la 10 puncte de Chelsea. Serena Williams a ajuns în sferturile de finală ale Open-ului Australiei. Americanca a învins-o pe cehoaica Barbora Strikova 7-5, 6-4 și va juca în continuare cu Johanna Konta, cap de serie numărul 9. Serena Williams este singura dintre primele patru favorite rămasă în competiție după ce lidera mondială Angelique Kerber a fost eliminată de Coco Vandeweghe. Amintim și numărul 1 ATP a părăsit turneul de la Melbourne, Andy Murray a fost învins de germanul Mișa Zverev. Să mai spunem că ultimii reprezentanți ai României la Australian Open, Irina Begu și Horia Tecău, s-au oprit în optimile turneului de dublu mixt, învinși cu 6-4, 6-3 de perechea Abigail Spears, Juan Sebastian Gabal. Mari surprize în optimile de finale ale campionatului mondial de handbal masculin. Germania și Danemarca au fost eliminate. Campioana europeană în titră, Germania a cedat în fața Qatarului 20-21 după ce a condus în permanență și a pierdut în ultimele secunde. Cubanezul Rafael Capote a fost cel mai bun marcator al reprezentativei arabe cu 9 goluri. Amintim, Qatar a fost vicecampioana ediției precedente pe care a găzduit-o având în componență mai mulți jucători europeni sau de alte naționalități. Acum însă îi lipsesc oameni importanți, iar în lot au fost aseară doar 4 străini. Și campioana olimpică Danemarca a părăsit competiția învinsă de Ungaria cu 27-25. 13:16, știrile prânzului se opresc aici, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Comentăm astăzi evenimentele de ieri din București și din toată țara. Rugându-vă să sunați și să răspundeți la întrebarea dacă ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să vină președintele Iohannis la proteste. În 2 minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Domne, eu sincer cred că vine de la deșteptător. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? Vedeți dumneavoastră, urmând paradigma, deșteptarea vine de la dezmorțire. De la ce vine deșteptarea? De la trezire, de la a nu mai visa. Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea? A, nu știe mama aia, dar cine a făcut asta e om deștept. Nu contestăm aceste răspunsuri, dar sigur, sigur, deșteptarea vine de la 7 la 10 în fiecare zi de luni până vineri cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Hei, hai să-ți dau un pont. Ciupercile champignon pot fi mâncate și crude atunci când le adaugi în salate. Dacă le preferi pe cele gătite, pregătește o tocăniță de pui la care ciupercile champignon vor fi ingredientul tău surpriză. Pentru mese delicioase și pline de prospețime, la Lidl ai ciuperci champignon la 3,29 lei caserola de 500 de grame.